teraz wydajnym akumulatorem. Zapłacisz 899 zł, taniej o 300 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 grudnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Podkarpacie na ostatnim miejscu w Polsce pod względem szczepień. Wojewoda apeluje o przyjmowanie preparatów przeciw COVID-19. Ilość osób, które przegrywają walkę z COVID-em, jest w regionie duża. Dezerter, który przeszedł na Białoruś, stał się zakładnikiem służb Łukaszenki, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych. W ramach akcji Paczka na Kresy amerykańscy żołnierze przekazali pomoc Polakom mieszkającym na Litwie. O szczepienie się do mieszkańców Podkarpacia zaapelowała wojewoda Ewa Leniart. Region ma najmniejszy poziom szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. Ten poziom pełnych zaszczepień w województwie nie przekracza 40%. Jest to 780 tysięcy osób, które zostały zaszczepione. Daje to niespełna 40% ogólnej populacji mieszkańców regionu i niezmiennie pozostajemy ostatnim województwem, jeśli chodzi o ilość osób zaszczepionych. Jest to przykre, zwłaszcza, że rzeczywiście ilość osób, które przegrywają walkę z COVID-em, jest w regionie duża. Wojewoda zaapelowała też do rodziców i opiekunów, by szczepili dzieci w wieku od 5 do 11 lat. W całej Polsce prawie 200 tysięcy dzieci jest zapisanych na szczepienie przeciw COVID-19, a ponad 20 tysięcy szczepionkę przyjęło. Minionej doby w Polsce potwierdzono 19 397 zakażeń koronawirusem. Zmarły 543 osoby. Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, napisał na Twitterze, że dezerter, który przeszedł na stronę przeciwnika, na własne życzenie stał się zakładnikiem białoruskich służb. Będzie musiał dogadać się z reżimem Łukaszenki, by uniknąć odpowiedzialności, mówi na nagraniu dołączonym do wpisu. Jego opowieści są nic nie warte, dodaje. Jest oczywiste, że dezerter z Polski będzie wykorzystywany po to, żeby uwiarygadniać i uzasadniać tezy białoruskiej propagandy. Ten człowiek musi kłamać, bo wie, że nie ma powrotu po tym, co zrobił do Polski. On również wie, że żeby uniknąć odpowiedzialności za dezercję, musi dogadać się z reżimem Łukaszenki bądź też z innym krajem, który sympatyzuje z reżimem łukaszenkowskim i jest jego politycznym sojusznikiem. Dwa dni temu żołnierz 16. Dywizji Zmechanizowanej oddalił się od oddziału i przeszedł na terytorium Białorusi. Jego przełożeni zostali już odwołani. Przeciwko Emilowice wszczęto śledztwo, grozi mu do 10 lat więzienia. Minister Jan Lipawski oficjalnie objął czeski resort dyplomacji po swoim poprzedniku Jakubie Kulchanku. Wśród priorytetów swojego działania nowy minister wymienił zwrócenie uwagi na łamanie praw człowieka. Podkreślił znaczenie członkostwa w Unii Europejskiej i NATO, a także potrzebę rewizji stosunków z Rosją i Chinami. Jan Lipawski zaznaczył, że Czechy skupią się na prawach człowieka, powracając w ten sposób do tradycji hawlowskiej polityki zagranicznej. Konkretnym tego wyrazem będzie przygotowanie i złożenie w parlamencie tzw. ustawy Magnickiego. Pozwoli ona Republice Czeskiej zwrócić uwagę na najpoważniejsze przypadki naruszania praw człowieka i nakładać w związku z nimi konkretne sankcje. Nowy minister oczekuje rewizji stosunków z Rosją i Chinami. Pod względem bezpieczeństwa kluczowa jest w jego ocenie obecność Czech w Unii Europejskiej i NATO. Szef czeskiej dyplomacji dodał, że dużym wyzwaniem będzie rozpoczynająca się w połowie przyszłego roku czeska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Jan Lipawski wśród swoich priorytetów nie wymienił współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Zaznaczył jednak, że polityka zagraniczna będzie oparta na zasadzie ciągłości. W swoją pierwszą zagraniczną podróż nowy minister uda się w poniedziałek na Słowację, gdzie spotka się z szefem tamtejszej dyplomacji Iwanem Korczokiem. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. W Miednikach Królewskich na Litwie amerykańscy żołnierze z batalionowej grupy bojowej NATO stacjonującej w Polsce przekazali mieszkającym tam Polakom świąteczną pomoc w ramach akcji Paczka na Kresy. Jej organizatorem jest Fundacja Kresy w Potrzebie, Polacy Polakom. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. I'd say Merry Christmas, but I don't know it in Polish. Powiedziałbym całych świąt, ale nie znam tego po polsku. Sama mieszkam, no córka jakby przy mnie tam przenocuje na pracę, bo tak ja jedna żyję, wdowa już 15 lat. Bo tak po malutku i żyję, bo unuczka jest.

Przegląd wydarzeń minionego tygodnia na świecie zaczynamy od poprzedniej soboty, 11 grudnia. Stany Zjednoczone. Rakieta firmy Blue Origin, należąca do Jeffa Bezosa, wystartowała z kosmodromu w Teksasie. Na pokładzie 5 osób, w tym Laura Shepard Churchley, córka pierwszego amerykańskiego astronauty Alana Sheparda. Rakieta odbyła lot turystyczny. Po 11 minutach lotu i chwili nieważkości dla pasażerów, statek rozpoczął powrót na Ziemię i wylądował przy użyciu spadochronu. Liban. Kilkanaście osób zostało rannych w wybuchu w obozie dla palestyńskich uchodźców w mieście Tyr. Do wybuchu miało dojść w magazynie broni należącym do palestyńskiego Hamasu, jednak w oficjalnym oświadczeniu organizacja przekazała, że był to magazyn z butlami z tlenem oraz detergentami i środkami dezynfekującymi dla pacjentów z koronawirusem. Przyczyną eksplozji miała być usterka elektryczna. Stany Zjednoczone. W wyniku gwałtownego załamania pogody przez środkowe amerykańskie Stany przeszło ponad 30 tornad. Zanotowano je w Arkansas, Tennessee, Kentucky, Illinois i Missouri. Tornada pozostawiły ze sobą poważne zniszczenia. Zburzone domy, poprzewracane auta i połamane drzewa. Nie żyją 74 osoby, w tym 12 dzieci. Mniejsze, ale też niszczycielskie tornada pojawiły się także w kolejnych 7 stanach, w których zginęło kolejnych kilkanaście osób. W poszkodowanych miastach trwa odbudowa zniszczeń i opłakiwanie ofiar. Michał Strzałkowski. Powywracane samochody, wielkie drzewa albo złamane w pół, albo wyrwane z korzeniami. Ci, których domy straciły dach, mogą mówić o szczęściu, bo wiele budynków zostało całkowicie zmiecionych z powierzchni ziemi. Tornado, jakie przeszło przez 10-tysięczne miasteczko Maysfield, było potężne. Chyba wszyscy pamiętamy głównie jedno – straszliwy ryk wiatru. Dom z jednej strony uniósł się w powietrze. Nie musieliśmy zbiegać do piwnicy, bo grawitacja sama nas tam wrzuciła. Opowiada Angela Wheeler, która kataklizm przeżyła, ale kilkadziesiąt innych osób, w tym 12 pracowników miejscowej fabryki świec, nie miało takiego szczęścia. Choć ponad 50 tornad przeszło przez 8 stanów, to zdecydowanie najgorzej było w hrabstwie Graves w stanie Kentucky, mówi burmistrz Maysfield Cathy Stewart O'Nan. Jak tylko po tej straszliwej nocy wstało słońce, poszłam zobaczyć skalę zniszczeń. Nasz urząd miejski leży w gruzach, remiza strażacka jest zupełnie zniszczona. Nie sądzę, aby w całym mieście została w oknach jakakolwiek szyba. W miejskim banku ocalał chyba tylko główny sejf. Domy rozpadały się, jakby były zrobione z zapałek. Nie będę ukrywać, rozpłakałam się. Ostatecznie w całym Kentucky zginęły w wyniku tornad 74 osoby, w tym 12 dzieci. Najstarsza ofiara miała 98 lat, a najmłodsza zaledwie 3 miesiące. Ale wciąż kilkadziesiąt osób uznaje się za zaginione, więc gubernator stanu Andy Beshear spodziewa się, że liczba ofiar śmiertelnych może ostatecznie przekroczyć 100. Nadal spodziewam się, że znajdziemy więcej ciał. Jest tak wiele zniszczeń, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przeszukać od razu, ale szanse na to, że znajdziemy jeszcze kogoś żywego, są już minimalne. Natomiast dla tych, którzy przeżyli, przyjdzie teraz bardzo trudny czas, bo wiele biznesów zostało zniszczonych przez żywioł. Mam nadzieję, że uda nam się ludzi wspomóc i ich przyszłość będzie lepsza. Pomoc federalną dla Kentucky obiecał już prezydent Joe Biden, który w czwartek odwiedził zniszczone przez tornado obszary. Zrobimy wszystko, co będzie trzeba i będziemy się tym zajmować tak długo, abyście mogli odbudować swoje życie i swój stan. Wesprzemy w takich działaniach władze lokalne. To zniszczenie jest nie do wyobrażenia. Patrzę dookoła i nie wierzę własnym oczom. Te tornada po prostu równały z ziemią wszystko na swojej drodze. Obok poszukiwania zaginionych, szacowania dokładnych strat i pierwszych prac naprawczych, trwa także żałoba po tych, którzy stracili życie. Myślę o tym, że kiedy już ucichnie cały ten zgiełk i kiedy uprzątniemy wszystko, to zostanie nam wokół pustka. Pustka po tych, którzy zginęli, i pustka po ich zawalonych domach. Zaczyna to do mnie docierać i bardzo mnie to przygnębia, mówi mieszkanka Mayfield Shauna Driscoll. Tymczasem komentatorzy zwracają uwagę, że najwięcej ofiar tornado było wśród osób pracujących na nocną zmianę w dużych zakładach pracy, w fabryce świec w Maysfield czy w magazynie jednej z firm wysyłkowych w Edwardsville w stanie Illinois. Zwraca się więc uwagę na to, że mogły zawieść procedury ewakuacyjne. Część pracowników fabryki w Maysfield opowiada też, że gdy chcieli przerwać pracę i iść do domu, brygadziści grozili im zwolnieniem tuż przed świętami. To był Michał Strzałkowski, to były wydarzenia soboty. Za chwilę niedziela. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later when it gets dark. We go home. just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too. And then home. Oh, it's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. A weekender's on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Yeah. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Świat do trzeciej. Niedziela, 12 grudnia. Nowa Kaledonia. W położonym na zachodnim Pacyfiku archipelagu ogłoszono wyniki referendum w sprawie oderwania od Francji. Ponad 96% mieszkańców wypowiedziało się przeciwko niepodległości. Było to ostatnie z trzech głosowań w tej sprawie, organizowane w ramach trwającego od ponad 30 lat procesu dekolonizacji tego terytorium. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Premier Izraela złożył historyczną wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Naftali Bennett jest pierwszym szefem izraelskiego rządu, który odwiedził Emiraty. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych zbiega się w czasie z rosnącym w rejonie ryzykiem wybuchu konfliktu z Iranem. Izrael należy do największych wrogów Iranu. Zjednoczone Emiraty Arabskie to także wróg Teheranu, choć władze w Abu Dhabi próbują mediować między Iranem a światem Zachodu. Wojciech Cygielski. Kilkugodzinna wizyta Naftali Bennetta w Abu Dhabi to rezultat porozumienia wynegocjowanego przez poprzedniego premiera Izraela Benjamina Netanyahu oraz poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa. Szef izraelskiego rządu spotkał się z księciem koronnym Mohammedem bin Zayedem, który jest de facto przywódcą kraju. Naszym celem jest rozszerzanie relacji, aby pokój zapanował między naszymi mieszkańcami, a nie tylko między politykami. Tak mówił w Abu Dhabi Naftali Bennett. Jego kancelaria poinformowała, że książę koronny przyjął zaproszenie do Jerozolimy. Efektem porozumienia sprzed roku są też tłumy Izraelczyków, które od ponad roku odwiedzają Dubaj. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy Izrael publicznie przyznaje, że może chcieć uderzyć na Iran. Teheran pod wodzą konserwatywnych przywódców łamie kolejne zapisy porozumienia nuklearnego, a negocjacje nie posuwają się naprzód. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Włochy. Eksplozja gazu w mieście Ravanusa na Sycylii. Jest 9 ofiar śmiertelnych. W wyniku eksplozji zawaliły się 3 kamienice, a 4 uległy poważnym zniszczeniom. Potężny wybuch był słyszalny w odległości kilkunastu kilometrów od katastrofy. Ponad 100 mieszkańców ewakuowano do okolicznych hoteli. Piotr Kowalczuk. Zdaniem ekspertów doszło do eksplozji metanu zgromadzonego pod jedną z zawalonych kamienic, który ulatniał się z pękniętej rury. Do wybuchu mogło dojść w wyniku uruchomienia windy. Prokuratura prowadzi dochodzenie. Jeden z mieszkających w pobliżu świadków twierdzi, że przed wybuchem wiele osób skarżyło się na dokuczliwy zapach gazu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Taka była niedziela na świecie. Za chwilę poniedziałek. Trójce przegląd wydarzeń minionych 7 dni na świecie. Świat do trzeciej. Poniedziałek, 13 grudnia. Bałtyk. Dwa statki towarowe zderzyły się między duńską wyspą Bornholm a szwedzkim portem Istad. Jeden marynarz nie żyje, drugi zaginął. Do wypadku doszło w gęstej mgle w poniedziałkowy poranek. Podejrzewa się, że część marynarzy mogła być pijana. Wojciech Cygielski. Do zdarzenia doszło w środku nocy. Wszystko wskazuje na to, że większy brytyjski okręt najechał na mniejszą duńską maszynę. To właśnie ta druga przewróciła się do góry dnem. Chwilę później dwóch marynarzy z duńskiego okrętu zaginęło. Ciało jednego z nich znaleziono po kilkunastu godzinach w kadłubie maszyny. Przewrócony duński okręt trzeba było odholować. Musimy zacumować okręt, żeby był stabilny i żeby nurkowie ratownicy mogli go bezpiecznie przeszukać. Na pełnym morzu maszyna mogłaby znów się wywrócić, gdy w jej środku są ekipy ratunkowe. Dlatego musimy wykonać całą operację. Relacjonował Johan Nilsson z morskich służb ratunkowych w szwedzkim Malmö. Do tej pory nie udało się odnaleźć ciała drugiego zaginionego marynarza, co oznacza, że mężczyzna prawdopodobnie nie żyje. Obie maszyny płynęły z Bornholmu w tym samym kierunku, jedną z częściej uczęszczanych tras transportowych na Bałtyku. Pływają tamtędy zarówno duże zbiornikowce z Rosji, kontenerowce do Gdańska oraz szybkie skandynawskie promy. Według ratowników kadłub mniejszego duńskiego okrętu miał zostać niemal rozerwany przez brytyjską maszynę. Wiemy, że panowała gęsta mgła i było ciemno. Jedną z pierwszych rzeczy, którą znaleźliśmy, było urządzenie alarmowe. Wysyła ono sygnał, gdy na pokładzie dzieje się coś złego. Mówił Mats Kellerman, dowódca szwedzkich służb ratunkowych. Do kolizji doszło właśnie na wodach terytorialnych Szwecji. Prowadzący śledztwo zatrzymali dwóch marynarzy z większego brytyjskiego okrętu. Podejrzewają rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa. Media twierdzą, że obaj marynarze mieli być pod wpływem alkoholu. Jednego z nich już zwolniono z aresztu. Eksperci twierdzą, że tego typu wypadki na Bałtyku zdarzają się niezwykle rzadko. Marynarze, którzy pływają tu na statkach, mają ogromne umiejętności, są dobrze wykwalifikowani. Błędy raczej się nie zdarzają. Dlatego ważne jest, by dojść do tego, dlaczego tak się stało, aby wyciągnąć wnioski na przyszłość. Mówi John McCorkle-Dale, brytyjski ekspert śledczy. Tymczasem odholowany i uszkodzony duński okręt, choć jest w bezpiecznym miejscu, zaczyna nabierać wody i prawdopodobnie wkrótce zatonie. Rosja. W Sierpuchowie na terenie prawosławnego klasztoru żeńskiego eksplodowała bomba domowej produkcji. Ładunek miał zdetonować 18-letni chłopak. W wyniku odniesionych ran zamachowiec zmarł. Maciej Jastrzębski. Agencja TASS podała, że napastnik wcześniej uczył się w przyklasztornej szkole. Natomiast agencja Interfax uściśliła, że 18-latek działał z pobudek osobistych. Świadkowie powiedzieli rosyjskim dziennikarzom, że napastnik w trakcie nauki nie miał dobrych kontaktów z pedagogami i detonując bombę chciał się zemścić. W wyniku eksplozji oprócz niego rannych zostało 11 uczniów, z których 8 przebywa w szpitalu. Portal Meduza zwrócił uwagę, że zamachowiec w trakcie nauki w przyklasztornej szkole miał poważne kłopoty ze zdrowiem, które doprowadzić mogły do depresji i w związku z tym korzystał z porad psychologa. Komitet śledczy wszczął postępowanie karne. Wstępnie prowadzący postępowanie sklasyfikowali czyn 18-latka jako próbę samobójczą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To były wydarzenia poniedziałku, za chwilę wtorek. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder. Racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Climb so high, I never Got some motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Select the true nature's child. We were born, born to be wild. We can climb so high. Świat do trzeciej. Wtorek, 14 grudnia. Indonezja. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3. Doszło do niego na północ od wyspy Flores. Po nim doszło do kolejnych słabszych wstrząsów. Wydano ostrzeżenie przed tsunami w promieniu 1000 km oraz przed możliwymi osunięciami ziemi na położonych w pobliżu epicentrum wyspach. Nie ma doniesień o ofiarach i zniszczeniach. Haiti. Co najmniej 50 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych wskutek wybuchu cysterny z paliwem w mieście Cap Haitien na północy kraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem, gdy próbował uniknąć zderzenia z motorową rikszą. Cysterna przewróciła się, a przechodnie zaczęli nabierać do pojemników wyciekające paliwo i wtedy doszło do wybuchu. Eksplozja spowodowała pożar w wielu pobliskich domach. Wiele ofiar spłonęło żywcem. Premier Haiti Ariel Henry ogłosił trzydniową żałobę narodową. Białoruś. Mąż Swietłany Cichanouskiej, Sierhiej, został skazany przez sąd w Homlu na 18 lat więzienia. Cichanouski został skazany z paragrafów o organizowanie masowych zamieszek oraz o groźbach kierowanych wobec naczelnych organów państwa. Zostanie osadzony w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jego żona, Swietłana Cichanouska, od ponad roku po sfałszowanych wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 przebywa na emigracji. Unia Europejska nałożyła sankcje na rosyjską firmę najemniczą zwaną Grupą Wagnera z powodu łamania praw człowieka m.in. na Ukrainie, w Syrii i Libii. Z nami Tomasz Grzywaczewski, publicysta zajmujący się tematyką międzynarodową. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Powiedzmy, co to za grupa, Grupa Wagnera? Tu się nasuwa takie ewidentne skojarzenie z filmem Bękarty Wojny, ale to chyba nie to samo. Nie do końca. Grupa Wagnera to w istocie prywatna armia założona przez Dmitrija Utkina, pseudonim Wagner, byłego oficera GRU. Jest to w pewnym sensie takie przedłużenie, niewidzialna ręka rosyjskich sił zbrojnych, oficjalnie działająca poza strukturami rosyjskiego wojska, ale jej najemnicy współpracują z rosyjskim wywiadem i szkolą się w bazach rosyjskich sił zbrojnych. Grupa Wagnera po raz pierwszy ujawniła się w roku 2014 w trakcie aneksji Krymu i agresji na Donbas, ale od tego czasu zdecydowanie rozszerzyła geograficzny zakres swojej działalności. W tym momencie najemnicy z grupy Wagnera znajdują się m.in. na Bliskim Wschodzie, ale też w Libii, pojawiali się w Wenezueli, Republice Środkowoafrykańskiej czy Sudanie, a zatem tak naprawdę na całym świecie. I właśnie wagnerowcy działają wszędzie tam, gdzie oficjalnie Rosja działać nie może albo nie chce pokazywać się wraz ze swoimi siłami zbrojnymi. Czyli tam, gdzie Rosja nie może, tam grupę Wagnera wyśle. Czy my możemy znać jakieś takie szczególnie spektakularne operacje, które właśnie są dziełem grupy Wagnera? Myślę, że do mediów, do opinii publicznej najbardziej przybiły się wydarzenia z roku 2018, kiedy wagnerowcy wspólnie z żołnierzami armii dyktatora Asada próbowali opanować pole naftowe w Syrii należące do firmy Conoco i weszli wtedy w bezpośrednie starcie z amerykańską armią, ponieważ to pole było ochraniane nie tylko przez Kurdów, ale również przez żołnierzy Delta Force i Rangersów. To było uderzenie, w trakcie którego wagnerowcy wykorzystywali wozy opancerzone oraz czołgi. Amerykanie, żeby ich powstrzymać, musieli użyć myśliwców F-22 i F-15, a także dronów Reaper, a ponadto śmigłowców szturmowych AH-64 Apache. Myślę, że to pokazuje, z jaką skalą działań zbrojnych po stronie grupy Wagnera mamy do czynienia. To nie są tylko zwykli najemnicy uzbrojeni w taką broń lekką, jakieś tutaj nawiązując do tytułu filmu Psy wojny, które możemy sobie wyobrażać z amerykańskich filmów, to jest rzeczywiście armia z prawdziwego zdarzenia. W trakcie tego starcia wtedy w roku 2018 mogło zginąć od 200 do nawet 300 ludzi. Obecnie grupa Wagnera operuje również właśnie między innymi w Republice Środkowoafrykańskiej. W Libii w czerwcu 2020 roku Wagnerowcy przejęli nadzór nad największym w kraju polem naftowym Szararara. Obecnie są oni również bardzo aktywni w Mali, gdzie tamtejszy rząd prowadzi walkę z powstaniem Tuaregów na północy tego kraju oraz z islamistami. I to prawdopodobnie właśnie zaangażowanie Wagnerowców w tym kraju przyciągnęło uwagę Unii Europejskiej, a konkretnie Paryża, który traktuje ich obecność jako zagrożenie. Warto podkreślić, że Francja wraz z sojusznikami również prowadzi tam działania stabilizacyjne. Paryż zagroził rządowi malijskiemu, że jeżeli nie zerwie współpracy z Wagnerowcami, to nie otrzyma pomocy wojskowej w wysokości 24 milionów euro. No i to właśnie rząd nad Sekwaną prawdopodobnie naciskał na Unię Europejską, żeby te sankcje przyjąć. Ponadto pod koniec listopada również Parlament Europejski potępił zbrodnie dokonywane przez prywatne firmy wojskowe działające na rozkaz Rosji, ergo głównie przez grupę Wagnera. Co więcej, parlament stwierdził również, że te grupy powinny być traktowane jako podmioty zależne państwa rosyjskiego, czyli no, że właśnie są tym przedłużeniem oficjalnej rosyjskiej armii. Ja myślę, że te sankcje to jest krok w bardzo dobrym kierunku. Znaczy one pokazują, że Unia Europejska rzeczywiście dostrzega, że taka grupa działa i że również operowanie przez Moskwę najemnikami jest jednym z narzędzi prowadzenia wojny hybrydowej, właśnie uderzenia w takich miejscach, w których armia rosyjska działać oficjalnie nie może i że jest to też narzędzie rozszerzania wpływów Rosji, chociażby na terytorium Afryki oraz Bliskiego Wschodu. To powiedzmy jeszcze, co to za sankcje i czy one mają szansę odnieść jakikolwiek skutek? Z tego co wiemy, te sankcje zostały nałożone na 3 osoby prawne oraz 8 powiązanych z grupą Wagnera osób fizycznych. No, prawdopodobnie one utrudnią działanie Wagnerowcom, natomiast to nie jest tak, że one uniemożliwią funkcjonowanie tej grupy. Można się spodziewać tego, że po prostu zarządzanie grupą Wagnera to formalne zostanie przekazane innym podmiotom po to, żeby te sankcje omijać. Też warto podkreślić, że ta grupa jest finansowana i promowana przez jednego z najbardziej zaufanych ludzi Władimira Putina, oligarchę Jewgenija Prigożina, nazywanego również kucharzem Putina, człowieka, który dorobił się fortuny, dostarczając catering na Kreml. Jak się okazało, Jewgenij Prigożin jest nie tylko potrafił gotować nie tylko doskonałe potrawy, ale również przyrządzić wojnę. I to niestety wojnę bardzo brutalną. Z informacji, które pojawiają się w mediach, wynika, że Wagnerowcy tam, gdzie działają, terroryzują ludność cywilną, dopuszczają się zbrodni. A więc ja myślę, że te sankcje poza wymiarem politycznym, no, mają też taki wymiar i być może powinny być, miejmy nadzieję, że w przyszłości będą jeszcze bardziej dotkliwe, taki wymiar humanitarny, no bo mamy do czynienia z armią, z ludźmi uzbrojonymi również w broń ciężką, których tak naprawdę nikt nie kontroluje i którzy są w stanie, no właśnie, w tych miejscach, w których się pojawiają, uderzać nie tylko w przeciwnika, ale uderzać też w zwykłych ludzi, powodować, że w tych i tak niszczonych wojną terenach ta krew leje się z jeszcze większą siłą. Bardzo dziękuję. Tomasz Żywaczewski, publicysta zajmujący się tematyką międzynarodową, był moim Państwa gościem. I to był wtorek. Za chwilę wydarzenia środy. Maybe you'll find on Trójce słuchają Państwo magazynu korespondentów i komentatorów Świat do trzeciej. Środa, 15 grudnia. Hongkong. Pożar w Światowym Centrum Handlu. 4 osoby są ranne, około 300 zostało ewakuowanych na taras budynku i stamtąd wysięgnikami na ziemię. Według wstępnych ustaleń policji do pożaru doszło na rusztowaniu, a następnie dym przeniknął do części restauracyjnej na 39 piętrze wieżowca i na klatki schodowe. Zagrożenie pożarowe ustalono na 3 stopień w 5-stopniowej skali. Gwinea. Nieznani sprawcy porwali u wybrzeży Gwinei w Afryce kontenerowiec Tonsberg, który płynął z Beninu przez Zatokę Gwinejską pod banderą Liberii. Do uprowadzenia maszyny miało dojść w poniedziałek po południu. Okoliczności ani szczegóły zdarzenia nie są do końca jasne. Wiadomo, że na pokładzie znajdowało się co najmniej 10 marynarzy, w tym Polak oraz Ukraińcy i Filipińczycy. Jedna osoba została postrzelona w nogę i trafiła do szpitala, reszta została uprowadzona. Magdalena Skajewska. Do porwania marynarzy z kontenerowca Tonsberg doszło w poniedziałek około godziny 17 polskiego czasu, gdy statek płynący do Beninu pod banderą Liberii był kilkadziesiąt mil od Luby w Gwinei Równikowej. Gdy marynarze wysłali sygnał alarmowy, do lotu poderwał się śmigłowiec, który był na pokładzie płynącej niedaleko duńskiej fregaty. Duńczycy twierdzą, że gdy dolecieli na miejsce, zobaczyli małą łódkę, która uciekała w kierunku wybrzeża. Wśród porwanych jest m.in. Polak, Ukrainiec i Filipińczyk. Rozległa, otwarta Zatoka Gwinejska, położona u zachodniego wybrzeża Afryki, uznawana jest za jedną z najniebezpieczniejszych części świata dla żeglarzy. Nigdzie na świecie piraci nie atakują tak często jak właśnie w Zatoce Gwinejskiej, gdzie tylko w zeszłym roku porwanych zostało ponad 130 marynarzy w 22 atakach. Eksperci twierdzą, że piraci pochodzą z nigeryjskiej delty Nigru, regionu, który z jednej strony jest miejscem wydobycia największych ilości ropy naftowej na kontynencie afrykańskim, z drugiej jest przeludniony, bardzo zanieczyszczony i słabo rozwinięty. Stąd wielu zdesperowanych mieszkańców decyduje się na współpracę z piratami, licząc na dochody z okupów. Bardzo trudno jest ten problem wykorzenić. Z pewnością jednak naszym celem jest zerowa tolerancja dla tych, którzy stanowią zagrożenie na naszych wodach terytorialnych i poza nimi. Mamy pełen zakres narzędzi na lądzie, na morzu i w powietrzu, które możemy wykorzystać, by stawić czoła temu problemowi. The issue of this insecurity. Powiedział telewizji Al Jazeera Bashir Jamoh, dyrektor nigeryjskiej Agencji do Spraw Administracji Morskiej i Bezpieczeństwa. W połowie tego roku Nigeria przedstawiła warte prawie 200 milionów dolarów łodzie, pojazdy i jednostki powietrzne, które mają usprawnić walkę z piractwem w Zatoce Gwinejskiej. W zeszłym roku nigeryjskie władze skazały zaś pierwszą osobę w ramach nowego prawa antypirackiego. Eksperci wskazują jednak, że konieczna jest szeroka współpraca międzynarodowa, by skutecznie przeciwdziałać zagrożeniu. W tym roku doszło także do zamordowania jednego marynarza i porwania 15 kolejnych z tureckiego kontenerowca u wybrzeży Nigerii. Wszystkich porwanych udało się uratować. Tak mówiła później żona jednego z nich. To był bardzo trudny czas, ale już po wszystkim. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Te ostatnie 21 dni były niezwykle ciężkie, ale nigdy nie straciliśmy nadziei. Oby i tak zakończyła się historia porwania marynarzy ze statku Tonsberg. To była Magdalena Skajewska, to była środa. Za chwilę wydarzenia czwartku. trzeciej. Czwartek, 16 grudnia. Dominikana. Katastrofa prywatnego samolotu na Dominikanie. Zginęło 9 osób, wszyscy, którzy byli na pokładzie. Wśród ofiar jest producent muzyczny z Puerto Rico, Flo LaMove. Maszyna, która udawała się do Miami na Florydzie, rozbiła się podczas próby awaryjnego lądowania na lotnisku Las Americas, położonym w pobliżu stolicy Dominikany, Santo Domingo. Australia. Czworo dzieci zginęło, a kilkoro zostało poważnie rannych, gdy podmuch wiatru wyrzucił w powietrze nadmuchiwany zamek. Dzieci w wieku 10-12 lat spadły na ziemię z wysokości około 10 metrów. Do tragedii doszło w Devonport w stanie Tasmania. Uczniowie jednej z tamtejszych szkół podstawowych brali udział w zabawie zorganizowanej w ostatni tydzień zajęć przed przerwą świąteczną. Filipiny. Blisko 100 tysięcy osób zostało ewakuowanych w związku z supertajfunem Rai. Mieszkańcy opuścili swoje domy, a turyści nadmorskie kurorty. Prędkość wiatru wynosiła 195 km na godzinę. Wcześniej osiągał on w porywach 260 km na godzinę. To najsilniejszy cyklon tropikalny w tym roku. Stany Zjednoczone. Z odtajnionych przez prezydenta USA Joe Bidena dokumentów dotyczących śmierci Johna Kennedy'ego wynika, że na 2 miesiące przed jego zastrzeleniem sprawca kontaktował się z KGB. W aktach ze śledztwa w sprawie zabójstwa pojawia się także polski wątek. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Amerykańskie archiwa państwowe odtajniły 1500 stron dokumentów. Zawierają one m.in. meldunek, że dzień po zastrzeleniu Kennedy'ego do ataszatu marynarki wojennej USA w Canberrze zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako polski szofer z ambasady ZSRR w Australii. Powiedział on, że prawdopodobnie sowiecki rząd sfinansował zabójstwo. Z dokumentów wynika, że ten sam mężczyzna telefonował do amerykańskiego ataszatu rok wcześniej z informacją, że Moskwa przeznaczyła 100 tysięcy dolarów na przeprowadzenie zamachu na prezydenta Kennedy'ego. CIA zwróciło się o pomoc w tej sprawie do australijskich służb wywiadowczych. Odpowiedziały one, że sowiecka ambasada zatrudnia wyłącznie Rosjan jako kierowców i że informator był najwyraźniej pomylony. W archiwach znajdują się także relacje ze spotkań zabójcy Kennedy'ego Lee Harvey'a Oswalda z działaczami komunistycznymi w Meksyku oraz o jego spotkaniu z konsulem ZSRR w tym kraju Walerijem Kostikowem, który był agentem KGB. O spotkaniu wiadomo było wcześniej, ale jego okoliczności pozostawały nieznane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I taki był czwartek na świecie. Za chwilę wydarzenia piątku. Trójce Świat do trzeciej, czyli przegląd wydarzeń na świecie ostatnich 7 dni. Piątek, 17 grudnia. Stany Zjednoczone. Prezydent USA Joe Biden wyróżnił medalami honoru 3 amerykańskich żołnierzy służących w Iraku i Afganistanie. 2 z nich otrzymało odznaczenia pośmiertnie. Wręczając medale, prezydent odnotował współpracę jednego z odznaczonych z polskimi żołnierzami podczas obrony bazy w Afganistanie. Czechy. Prezydent Miloš Zeman powołał centroprawicowy rząd Petra Fiali. Po około 3,5 roku swoje rządy w Czechach zakończył mniejszościowy gabinet Andreja Babisza. Nowy gabinet złożony jest z nominatów 5 partii, które utworzyły po październikowych wyborach większościową koalicję w Izbie Poselskiej. Największą z nich jest Obywatelska Partia Demokratyczna. Ma ona w rządzie 5 ministrów i stanowisko premiera. Watykan. Papież Franciszek obchodzi 85. urodziny, po raz 9. jako głowa Kościoła. Podobnie jak w latach poprzednich, Watykan nie przewiduje z tej okazji żadnych oficjalnych uroczystości. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież zawsze obchodzi swoje urodziny w Watykanie z wielką prostotą. Spędzi je tak jak dotychczas, wraz z innymi mieszkańcami Domu Świętej Marty, gdzie rezyduje. Jak powiedział kilka lat temu, w tym dniu myśli o swoich rodzicach, babci i rodzeństwu. Do dziś żyje jego mieszkająca w Buenos Aires 12 lat młodsza siostra. Co roku z okazji urodzin do papieża przychodzą życzenia od szefów państw i wiernych z całego świata. Zapewne jak dotychczas biuro prasowe Watykanu wyda notę o tym, jak papież spędził swój jubileusz. Jorge Mario Bergoglio, syn włoskich emigrantów, urodził się w Buenos Aires. W 1969 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Był prowincjałem zakonu jezuitów w Argentynie, a potem biskupem Buenos Aires. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I taki był piątek na świecie, na którym kończymy przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Witold Lazar, dziękuję bardzo. To był magazyn korespondentów i komentatorów Trójki. Świat do trzeciej. No dark sarcasm.